นั่งเก้าอี้เนี่ยผ่อนผันธาตุขันไปตามสภาพของเขา เรือใช้งานนานมันแตกมันรั่วก็อุดนั่งเก้าอี้เหมือนกับว่าอุดเรือนั่นแหละ อุดเรือรั่วนี่บำรุงรักษาธาตุขันธ์ร่างกายส่วนธรรมะบำรุงใจการปฏิบัติเรื่องธรรมะจะให้รู้ความจริงของธรรมะหรือว่าจะให้มีสติมีปัญญารู้ทั่วในธรรมะจนสามารถละวางอุปทานความยึดตัวถือตนยึดกายถือใจได้สามเณรท่านสอนมีพระมหาเถระพระโพธิละพระใบลานเก่าที่ครูอาจารย์ท่านแสดงธรรมะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้มากในปริยัติธรรมท่านเรียนพระไตรปิฎกท่องจำเรียนจำได้เหมือนทุกวันนี้พระสงฆ์ชาวพม่าท่องจำพระไตรปิฎกได้จนจบเขาถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะสุดยอดในประเทศพม่ารัฐบาลก็คุ้มครองด้วยมีอยู่7-8องค์เท่านั้นทั่วประเทศเรียนท่องจำไม่ใช่ว่าเรียนเฉยๆท่องสาธยายพระไตรปิฎกไปได้จนจบนี่ก็เหมือนกันพระโพธิละท่านจบพระไตรปิฎกแต่ว่ามันยังมีทุกข์อยู่ยังมีอาสวะกิเลสยังมีความโลภโกรธหลงบีบบังคับในจิตใจท่านจึงไปหาพระภิกษุองค์ไหนท่านก็ไม่รับสอนแต่ถ้าเขาไปหาสามเณรน้อยสามเณรท่านก็เป็นพระอรหันต์ละจิตใจของท่านมีปัญญารู้แจ้งปล่อยวางสมมติทั้งหมดได้ละไปหาสามเณรสามเณรก็ทดสอบท่านว่าท่านจะมีทิฏฐิมานะไหมบอกให้ท่านลงไปในน้ำท่านก็เดินลงไปแล้วเนนก็บอกให้กลับขึ้นมาบอกอันไหนท่านก็ทำตามเรียกว่าหมดไม่มีทิฏฐิมานะความยึดความถือในตัวตนไม่มีละสามเณรจึงบอกว่าให้ปฏิบัติท่านจึงยกว่าในจอมปวกหนึ่งเนี่ยมันมีรูมันมีรูอยู่6 รูแล้วก็มีเหี้ยตัวเหี้ยอยู่ในจอมปวกนั่นมันอาศัยอยู่ในจอมปวกเพราะฉะนั้นให้ปิดเสีย5 รูให้ปิดรู5 รูเหลือไว้รูเดียวแล้วท่านก็คอยจ้องมองเหี้ยมันจะออกมาจากรูนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะจับตัวเหี้ยนั้นได้ท่านสามเณรบอกพระเถระก็อุปมาเหมือนกับว่ามันมีอายตนะ6ล่ะอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าทอดทุระในตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติจ่อดูใจอย่างเดียวเห็นว่าปิด5 รูเหลือไว้รูเดียวแล้วค่อยจ้องมองอยู่นั่นเมื่อมีสติจดจ่ออยู่กับใจเป็นสมาธิควบคุมใจแล้วก็ปัญญารอบรู้ใจนั่นแหละ มันเกิดความแจ่มแจ้งถอนสมมุติทั้งหลายได้ตรงนั้นเรียกว่าเปรียบนั้นกับจับตัวเหี้ยได้เนี่ยมันมีเท่านั้นการปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมตามเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นให้ภาวนาดูใจกำหนดรู้ใจสติเป็นผู้ของใจปัญญารอบรู้ใจเนี่ยจะได้ชื่อว่ามีปัญญาญาณทัศนะเป็นปัญญาออกจากทุกข์ได้เอาอย่างนั้นเอารับพรอีกนะฮะจิตดีสงบมันก็รวมบางทีมันอยู่เป็นหลายๆวันมันก็เรียกว่าจิตสงบแต่ว่าเดินไปเดินมาได้ฟังอะไรก็รู้เรื่องอยู่แต่มันสงบก็เรียกว่าจิตรวมเหมือนกันนะจิตรวมใหญ่หลวงพ่อสุจีนท่านเขียนไว้ในสมุดบันทึกท่านจิตรวมใหญ่15 วันท่านของท่านเป็นอยู่15 วันยังคือมันรวมก็มันรวมอยู่น่ะก็หมายว่ามันสบายมันรวมของมันอยู่ทำการทำงานอะไรก็ทำแต่มันรวมของมันอยู่ในนั้น15 วันมันจึงเปลี่ยนจนธรรมดาก็มีความสุขตัวนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันสงบมันรู้มันเห็นอยู่เลยเห็นทุกอย่างมันก็รู้ว่าเออมันเป็นสมมติมันเป็นความว่างหลวงปู่สุวัตท่านก็ยังเล่าเรื่องของท่านเหมือนกันเนี่ยแบบนี้นะมันไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่มันเห็นอยู่มันเดินไปเดินนั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้กันแต่ว่าภายในของท่านมันไม่มีอะไรมันเรียกว่ากิจมันรวมกิจรวมถ้ามันรวมเงียบมันวางแล้วอันนั้นมันก็เป็นอีกแบบนึงเรียกว่ากิจสงบกิจลงฐานสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิอะไรที่ท่านเรียงลำดับของอาการกิจที่มันละเอียดสุดก็อัปปนาสมาธิแม้แต่ป้าผ่าก็ไม่ได้ยินน่ะคือมันวางภายนอกหมดมันไม่สัมปยุตมันดับเรียกว่าดับวิญญาณดับความรับรู้อะไรมันดับอันนั้นมันเป็นผลดอกแต่ว่าที่เราจะเอาให้มันหมดความลุ่มหลงหมดอุปทานเนี่ยจะต้องปัญญาต้องมาใช้ปัญญาที่จะทำให้ทุลีให้ความสกปรกเหมือนกับพื้นเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติมันมีแต่ไม้นะมันไม่มีทุลีอะไรมันถึงเรียกว่ามันเป็นความสะอาดถ้ามีทุลีนิดๆหน่อยๆเรียกว่ามันไม่สะอาดแล้วต้องลงแรงเช็ดถูที่ถูเนี่ยถูของละเอียดจะเอาของหยาบๆมาถูมันก็ไม่เข้ากันอีกละต้องเอาสิ่งละเอียดท่านยังว่าปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดก็ต้องปัญญาก็ต้องละเอียดตามกันมันถึง ชำระกันได้มันถึงตัดกันได้ผู้รู้นะปัจจัยนั่นแหละ ใจผู้รู้ก็ไม่มีตัวตน คือมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ว่ามันหากมีอยู่ไม่มีตัวตนแต่มันมีอยู ่ ต้องจัดการกับผู้รู้ต้องพิจารณาความรู้ท่านจึงว่าพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความหมายที่ว่าวิญญาณในขันธ์ห้ามันเป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณรับรู้อายตนะวิญญาณในขันธ์ห้ามันไม่ใช่ใจแต่วิญญาณใจเนี่ยคือจัดการกับห้านั่นแหละก็ต้องมาจัดการกับใจถึงว่าจิตถึงว่าศีลปริภาวิโตศีลเป็นไปเพื่อสมาธิศีลปริภาวิโตสมาธิปริภาวิตาปัญญาปริภาวิตังจิตตังอาสเวหิวิมุตติเนี่ยปัญญาต่อปัญญาถึงมาฟอกจิตอีกจึงจะบริสุทธิ์ได้จิตในอธิตะปริยายสูตรในอนัตตลักขณสูตรที่องค์หลวงตามหาบัวท่านว่าอนัตตลักขณสูตรมันไม่ถึงใจท่านว่าเพราะว่ามันยังไม่เข้าไปจี้จิตเป็นเพียงแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ว่างไปเลยมันยังไม่เข้ามาในจิตเนี่ยแต่ส่วนอธิตะปริยายสูตรอันมาอาสเวหิพิมุตจิงสุติมันท่านเข้ามาจิตมารู้จิตวางจิตเรียกว่าผู้รู้มันยังหลงผู้รู้อยู่ถ้าผู้รู้ไม่หลงผู้รู้แล้วรู้ผู้รู้ตามเป็นจริงเลยมันจึงเป็นความบริสุทธิ์มันจึงเป็นความว่างที่แท้จริงที่ท่านอุปมาห้องเข้ามาในห้องห้องนี่มันว่างแต่ผู้ที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นตัวขวางห้องไม่รู้มันต้องถอยออกไปก่อนมันถึงจะเป็นห้องว่างอย่างแท้จริง มันก็ บ่มมันนี่แหละมันก็บ่มสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามัคคสมังคีนะการประชุมระหว่างสติที่มีกำลังแล้วสมาธิที่มีกำลังปัญญาที่มีกำลังมันประมวลน่ะมันประมวลตรงที่มันจะสุดเหมือนคนทอผ้าพอไปถึงที่สุดมันก็ตัดเท่านั้นแหละก็ต้องตัดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันประมวลลงเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิที่ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นสมมุติทั้งหมดเห็นทั้งหมดเป็นสมมุติหมดมันจะตัดขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละทำหน้าที่ขณะจิตเดียวเสร็จแล้วก็เสร็จก็แล้ว ไม่หลงสมมุติอีกต่อไปแล้วไปเรื่อยๆนะมันไปเรื่อยๆเลยพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยท่านเล่นความเพียรจะมีพระอานนท์บางองค์ก็เหมือนกับว่าท่านไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่ได้เล่นอะไรได้แค่นั่งฟังเลยฟังธรรมะฟังธรรมะมันก็ขาดมันประชุมกันในขณะฟังอันนี้เรียกว่าที่ท่านมีอินทรีย์กล้าแล้วพระอานนท์พุทธเจ้าพยากรณ์ว่าอานนท์เธออย่ามาไม่ต้องร้องให้เสียอกเสียใจหรอกเราตถาคตนิพพานไปแล้วพระสงฆ์จะทำการสังคายนา3 เดือนแล้วเธอจะได้บรรลุธรรมในวันนั้นแหละก่อนบรรธรรมสังคายนานั่นแหละท่านก็มาเร่งของท่านพอท่านรู้แล้วเอายังไงก็เอาให้มันบรรลุท่านก็เจริญสติสมาธิก็กล้าเต็มที่หรือปัญญาก็มีระดับแต่ว่ามันยังไม่ทำหน้าที่ขนาดนั้นเพราะมันมาติดอยู่กับความหลงที่หลงว่าพระเจ้าว่าจะได้บรรลุอยู่นี่เมื่อไรเราก็ทำเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยคงจะไม่มีอะไรละทอดทุระนั่นแหละการทอดทุระนั่นมันเป็นการวางอุปทานที่ความรู้ถึงจ้าขึ้นเอียบท4จะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่ายืนว่าเดินก็ไม่ใช่ครึ่งกลางๆกันอยู่ กำลังจะเอนนอน กำลังจะเอนแต่ขาก็ยังไม่พ้นดินหมดยังไม่ขึ้นหมดเท้านึงยังเหยียบดินอยู่หลังก็กำลังเอน